Srimad Bhagavatam, Anuvad or Tatparya, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Dwara. Pratam Skandha Dvitiya Adhyay Shlok Sankhya Che Anuvad Sampurna Manakta Keliye Param Vritti Dharam Vahi Hai Jiske Dwara सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें, ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। तात्पर्य, इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माओं या जन सामान्य उससे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग या संन्यास का मार्ग, निवृत्ति मार्ग या वैराग्य का मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जीवन सत चित तथा आनंदमय है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो नहीं ही है। कष्टों से छुटकारा पाने के प्रयास व्यर्थ है और कष्टों का क्षणिक नाश ही झूठा सुख कहलाते हैं, झूठ सुख। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान। अतः प्रगतिशील प्रगति प्रगति प्रगति प्रगति ही माया है, भौतिक प्रगति। भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय, सुनो ध्यान से, तथा मोह पूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद जीवन बीतता है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो या कभी कभी दूषित हो जाते हैं। उदाहरण अर्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठता वृत्ति है। एक्चुअली इट्स नॉट संन्यास, इट शुड बी वैराग्य। वैराग्य फरक है, तो गृहस्थ वैरागी भी हो सकते। ऐसे भोग से रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाते हैं। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्रा कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृद्धा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक कल्पना से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जनभूज कर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे। जीव के अस्तित्व का पोषण भगवान कृष्ण के साथ अपने कर्मों को समन्वित करना है। कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है और वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्वाकाशक जीव है। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकाशक है। कृष्ण ही पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश रूप है। इनमें सेवक तथा सेवियर का संबंध है या दिव्य है और हमारे सांसारिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है भक्ति की प्रगति से इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और तुष्टि मिल सकेगी। सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। इस श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है इस प्रश्न पूछना, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे और जीवन का क्या अर्थ है। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में है, एकदम स्पष्ट उत्तर है। और केवल इस वचन का समझने से तो पूरा मानव समाज के असंख्य समस्याओं का समाधान मिलते खाली इस श्लोक में। भक्ति विनोद ठाकुर भी वैसे बोलते हैं, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर लेता और दुख ना है। तो खाली यही समझना है कि हम जीव है, हम शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है, नाशवान है और शरीर के साथ कष्ट होते हैं। शरीर प्राप्त करने के साथ तो कष्ट प्राप्त करना असंभव है और भौतिक शरीर के साथ भौतिक चेतना होती है जिसका मुख्य लक्षण है अज्ञान। चेतना है लेकिन हम जिंदा शव जैसे है। तो वास्तविक चेतना कि मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, वो चेतना नहीं है। तो मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मेरा यही स्वरूप, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण दास हूं। तो खाली यही छोटी सी बात समझने से पूरा मानव समाज के असंख्य समस्याओं का समाधान होते और इसको समझ के क्या करना है, जीव कृष्ण दास अभिशास कर लेता और दुख आना है, और दुख नहीं और कुछ भी दुख नहीं होते अगर हम समझते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं। फिर उसके बाद क्या करना है, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सुबह सब, राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोलो। तो सवाई फुंग संग परो धर्म पर धर्म परम धर्म, सब जीव के परम धर्म है कृष्ण सेवा करना। परम धर्म श्रील प्रभुपाद का अंग्रेजी अनुवाद में उन्होंने धर्म शब्द वृत्ति अनुवाद किया, वृत्ति वृत्ति मतलब जिस वो कारण जिससे हमारे अस्तित्व का पालन पोषण होते हैं। तो अन्य इस अधोक सज कृष्ण सेवा के व्यतीत और सभी प्रकार का धर्म क्या है, देह धर्म, समाज धर्म, भ्रंत भूल धारणा से उद्भूत धर्म। तो वास्तव में ये सभी अन्य प्रकार के धर्म तो धर्म नहीं है। धर्म इस शब्द का मूल है धृत, जिससे उदाहरण शब्द आते हैं। तो हमारा अस्तित्व तो कैसे उसका धारण होते, अर्थात हम जो है हमारा क्या मूल लक्षण है, तो पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियों नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम जीव है। तो और सभी प्रकार के धर्म, इंद्रिय जनित धर्म, मानसिक धर्म, बुद्धि से उद्भूत धर्म और सब काल्पनिक धर्म है। तो अगर मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरा भारत महान, ऐसे बोलना मेरा धर्म है, और जीवन उत्साह करना भारत को महान बनाने के लिए यही मेरा धर्म है, देश धर्म देशभक्ति बोलते। और आगा मैं सोचता हूं कि ये नारी मेरी पत्नी है, तो फिर मैं सोचूंगा कि पत्नी की रक्षा करना और पूरा परिवार जो पत्नी में से उत्पन्न होते हैं, तो मेरा धर्म है पूरा परिवार का पालन पोषण करना, वो भी एक प्रकार का धर्म है। वो शास्त्र में इस धर्म का वर्णन है, लेकिन परम धर्म शाश्वत धर्म वो क्या है, पत्नी पुत्रों पुत्रियां वो संबंध, ये सब संबंध देहगत अर्थात देह से प्रस्तुत होते हैं, और देह का नाश के साथ यही सब संबंध समाप्त होगा। तो वो देह का पतन का मरण के बाद तो वो मर गया व्यक्ति का तस्वीर रखना है उसका घर में, लेकिन खाली तस्वीर है, वो व्यक्ति कहा गया है कोई नहीं बोल सकते वो संबंध। तो अभी वो संबंध तो खाली स्मरण में है, वो व्यक्ति चला गया नहीं, तो वो संबंध सनातन नहीं है। सनातन धर्म है वो संबंध जो सनातन है। तो हमारी सभी स्थिति जो हम संसार में मिलते हैं वो सब असनातन है, क्षणिक। और इस प्रकार हम असंख्य प्रकार के संबंध स्थापन करते हैं, फिर काल का प्रभाव से सब टूट जाते हैं। शायद पिछले जन्म में मैं मेरे माँ बाप को बहुत आदर बहुत स्नेह किया था, और माँ बाप ऊंच और ऊंची थे, माननीय ऊंट पिता पिताश्री, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या हुआ क्या था और भविष्य में क्या होगा हमें नहीं मालूम। क्या होते हैं यंग यंग वापी स्वरण भावम छजन चे कले वरंग थम थमे वाई थी कौन थे सदा थत भाव भावता। जो वस्तु या विषय पर हम देह त्याग करके स्मरण करते हैं तो उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। तो अगर युद्ध में कारगिल में, अब याद है कारगिल उस समय तो कारगिल कारगिल अभी सब भूल किया था, तो कितने साल के पहले 5 साल ऐसे 6 साल उस समय तो कारगिल हर हम कभी भी भूल नहीं करेंगे, तो 3 महीने में सब भूल हो गया। तो अगर कारगिल में एक सैनिक भारतीय सैनिक मार जाते पाकिस्तानी फौज को आक्रमण करके, तो पाकिस्तान पाकिस्तान द्वेष करके नफरत करके मार जाते हैं, और उसका फल होगा कि पाकिस्तान चिंतन करके तो पाकिस्तान में जन्म लेगा, और करीब अगला जन्म में भारत को आक्रमण करके करेगा। तो ऐसा होता है, देखो तो ये सांसारिक संसार चक्रमा कितनी बड़ी माया है। तो एक जीवन में हम मेरा भारत महान सोचते हो, पाकिस्तान दुश्मनी, अभी तो भाई भाई हो गया और कुछ दिन के बाद फिर दुश्मनी होगा और उसके बाद भाई भाई होगा। तो राजनीतिक स्थिति के अनुसार अगर पॉलिटिशियंस के लिए अनुकूल है पाकिस्तान को भाई भाई बोलने तो भाई भाई बोलते, और अगर उसके पॉलिटिकल पोजीशन के लिए तो पाकिस्तान हाई हाई बोलना है तो हाई हाई बोलते। और सब प्रजा इतने बड़े मूर्ख है कि पॉलिटिशियन अगर पाकिस्तान सब दुश्मन है तो अगर पॉलिटिशियन बोलते तो सब प्रजाओं भी बोलते, और अगर वो सब भाई भाई और ठीक है अभी सब भाई। तो साधारण लोग जनता तो मूर्ख है सब, और नेताओं भी मूर्ख है। अंधा यथा अंधाय रूप नियमान स्थिपीश तंत्राम उरुदाम निबाधा। तो एक वो सब अंधा है और अंधा नहीं जानते कुछ भी नहीं देख सकते, और दूसरा आदमी आते हैं बोलते हैं ठीक है मेरे हाथ पकड़ो मैं तुमको ले जाऊंगा, लेकिन वो अंधा आदमी नहीं समझते कि वो ले जाने वाला वो भी अंधा है। और ऐसे दोनों तो नाले में गिर जाते हैं। और ऐसे अंधा यथा अंधा है, वो मतलब हम हमारा पूरा जीवन अंध आध्यात्मिक दृष्टि विरहित होने से हम सब अंधे हैं, और सब अंधे अंध होने से सब नाला में नहीं गिरते हैं, हम नरक में गिर जाते हैं। तो ये सब भौतिक तथाकथित धर्म पालन करने से अधोगति प्राप्त होती है, और परम धर्म वास्तविक धर्म पालन करने से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी जठरे शयनम इस संसारिक स्थिति संसार चक्रमण से मुक्त होते हैं। तो एक प्रकार का धर्म है मोक्ष धर्म। इस मार्ग अवलंबन का लक्ष्य है संसार चक्र से मुक्त होना, लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वीकार नहीं करते हैं कि त्रिगुणों से परे वैकुंठनाथ भगवान अधोक्षज है, और स्वीकार करके भी तो पूरा स्वीकार नहीं करते, बोलते कि जी हा भगवान है पर मैं तो मैं भी तपस्या करने से भगवान जैसे बन जाऊंगा और भगवान की ज्योति में लीन होऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति समझते हैं कि भौतिक स्थिति दुखमय है, लेकिन कि जीव का एक ही धर्म है, वास्तविक धर्म है अधोक्षज भगवान विष्णु के श्री चरण कमल में आत्मसमर्पण करना, वो नहीं समझते स्वीकार नहीं करते। तो ये अधोक्षज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शब्द नहीं समझ के तो बार बार भगवान भगवान प्रभु प्रभु बोल के भी हमारा कोई वास्तविक संबंध भगवान के साथ वो नहीं होगा। तो अधोक्षज अक्ष इस ये अधोक्षज शब्द तीन शब्द से गठित है, अध अक्ष ज। अक्ष मतलब अंक, ज इसका मतलब जन्म, अर्थात अक्षज अक्षज इसका मतलब साधारण दृष्टि से जो दृष्ट है, और अधोक्षज इसका ये शब्द का अर्थ जो साधारण दृष्टि के अतीत है। तो इसका क्या मतलब, हम बोलते हैं कि हम मतलब शास्त्र वाणी है और सब महान महान ऋषियों की वाणी है कि भगवान कृष्णा प्रकृति के तीन गुण के अतीत है, वे ही अधोक्षज साधारण दृष्टि से इनका दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो भगवान कृष्णा जब पंच सहस्र वर्षों के पहले जब इस धराधाम में उपस्थित थे तो केवल शुद्ध भक्तजन इनको नहीं देखा, दुर्योधन कर्ण शकुनी बड़े राक्षस भी भगवान कृष्ण का दर्शन मिला, और बहुत साधारण व्यक्ति भी, तो वो कैसे संभव था? अगर भगवान कृष्ण साधारण आंखों से दृश्य नहीं है, तो कैसे ये सब व्यक्ति भगवान का दर्शन मिले? तो उत्तर है तो नहीं मिले। तो वो भगवान का रूप दर्शन करके भी कि वे भगवान है तो स्वीकार नहीं किए। परम या श्रेष्ठ उदाहरण है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का दूत का कार्य करके धृतराष्ट्र का राजसभा गए और धृतराष्ट्र दुर्योधन इत्यादि कौरव पक्ष को बोले कि मैं भगवान हूं और मैं पांच पांडव को समर्थन करता हूं, तो युद्ध नहीं करके भी चूंकि मैं पांच पांडव को समर्थन करता हूं तुम्हारी कोई आशा नहीं है। तो ये सब बात सुन के दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया। वो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसे है, तो हमेशा गुस्सा रहता था, लेकिन और ज्यादा गुस्सा हो गया कि क्या तुम भगवान हो? तो उस समय भगवान कृष्ण प्रमाण देने के लिए इनका विश्वरूप प्रदर्शन किया। अर्जुन को विश्वरूप दिखाने के पहले वो युद्ध या कुरुक्षेत्र जाने के पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन आदि कौरव दल को प्रदर्शन किया और धृतराष्ट्र भी देखा। तो धृतराष्ट्र का पूरा जीवन में तो कुछ नहीं देखा, लेकिन उस समय विशेष अनुरोध किया श्री कृष्ण से कि मुझको थोड़ा समय के लिए मुझको दृष्टि शक्ति दे जिससे मैं आपका विश्वरूप दर्शन मिल सकता। तो वास्तव में वो विश्वरूप से आदि द्विभुज मुरलीधर वो रूप श्रेष्ठ, लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं समझते और विश्वरूप पर आकृष्ट होते हैं। तो उस समय दुर्योधन प्रत्यक्ष से अर्थात इनके स्वयं के अंकों से देखा कि कृष्ण विश्वरूपी है, तो फिर भी विश्वास नहीं किया कि यही भगवान है। बोले ये कुछ इंद्रजाल है, जादू है, साई बाबा जैसे। वो साई बाबा तो इतने से नहीं देख सकते, कुछ विभूति छाया दिखाते, कुछ भी वो लकड़ी तो आग से लाना तो उससे छाया मिलते, लकड़ी जलाने से तो छाया मिलते, ये साई बाबा का प्रदान है मानव समाज के लिए। वो एक्चुअली इन गोवा में साई बाबा बोल के सब वो शिरडी वालों को समझते, लेकिन वो दूसरा साई, हाँ साई बाबा मेक्स यू साई, वो छाया देते विभूति बोलते। तो क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि शुद्ध नहीं थी, इसलिए स्वयं आंखों से भगवान कृष्ण का रूप दर्शन मिलके भी तो कृष्ण भगवान नहीं देता, क्योंकि वो सोचा कि वो साधारण व्यक्ति है, मेरा दुश्मन है, तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं और मेरे सभी योजनाएं अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्ण बड़ा बदमाश तो हमेशा मेरे सब प्लान में बाधा देते हैं। तो वो सब असुर ऐसे बोलते हैं, नहीं हिरण्याक्ष राहादेव को बोला कि आओ मेरे सामने और मैं तुमको मरा दूंगा, जो संभव नहीं है भगवान को मार देना। तो ऐसे सोचते कि वो एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे से कोई बड़ा नहीं है, मेरे जैसे कोई शक्तिमान नहीं है। तो भगवान कंस ऐसे बोला ना, तो भगवान विष्णु तो सबके हृदय में चला गया है, तो मुझसे डर लग के मुझसे डरते हैं, इसलिए सबके हृदय में प्रवेश किया है। तो अगर वो बाहर आएगा मैं उसको मरा दूंगा, ये कंस का विचार है। तो कि भगवान विष्णु की शक्ति असीम है और कि वे सब के हितैषी है, असुर जन स्वीकार नहीं करते। भगवान सबके हितैषी है, लेकिन असुर जन का विचार में मेरा हित मेरा कल्याण क्या है, भगवान को भूल करके उपेक्षा करके खुद को भगवान स्थापना और मैं धनी हूं, मैं जगत का केंद्र हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सभी वस्तुओं की भोगी हूं, ईश्वर हम भोगी, ये आसुरिक भावना है। ऐसे सोचने से कि भगवान हमारे परम हितैषी है तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सोचते थे कि मेरा हित है धनी होना, प्रशंसित होना, जनप्रिय होना। कि भगवान धनी है, भगवान सब की प्रशंसा का पात्र है, कि भगवान सबकी प्रेम का आस्पद, तो आसुरिक जन स्वीकार नहीं करते। इसलिए अधोक्षज विष्णु का दर्शन प्राप्त करके भी तो भगवान को नहीं देखते, देखते हैं लेकिन इनके अंत दर्शन है कि ये एक व्यक्ति है, ये मेरा दुश्मन है। जिनकी दिव्या दृष्टि है तो सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान का दर्शन मिलते हैं। योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सदा जो मेरे जो मुझको प्रेम करते हो, श्री कृष्ण बोलते हैं, जो सदैव मुझको देखते और मैं भी मेरा वैसे भक्त सदैव देखता हूं, वो कभी भी मुझको नहीं बोलता और मैं ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं बोलता हूं। तो ये प्रेम संबंध से भक्तजन भगवान की अनुपस्थिति में भी भगवान को देखते, क्योंकि वास्तव में भगवान सदैव सर्वत्र उपस्थित है। लेकिन अभक्त जन तो भगवान का साक्षात उपस्थिति में भी भगवान को नहीं देखते, तो अधोक्षज दिव्या दृष्टि अर्थात प्रेममयी दृष्टि से भगवान का दर्शन मिलते। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से हम भगवान की कृपा से अधिकार मिलते हैं भगवान को देखने। तो हम कैसे अधिकार मिलेंगे, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ? सेवा संबंध, प्रेम सेवा संबंध। तो यदि हम प्रस्तुत नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, तो हम भगवान हमको इनका दर्शन हमको नहीं देंगे। यदि हम सेवा मुख्य तो भगवान हमको योग्यता देंगे इनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरत। भगवान का नाम गुण रूप, कृष्ण का नाम गुण रूप लीला परिका वैशिष्ट इत्यादि न भवे ग्राह्य इंद्रियाय, साधारण स्थूल इंद्रियों में से भगवान कृष्ण का अनुभव करना संभव नहीं है। यदि हम सेवान्मुख अर्थात उत्साही है श्री कृष्ण की सेवा करने, किस प्रकार की सेवा? अहैतुकी या प्रतिहता। अहैतुकी इसका मतलब कोई भौतिक कारण नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है। कृष्ण सेवा केवल कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रीति के लिए करना है, वो अहैतुकी सेवा बहुत है। और अप्रतिहता सदैव कोई छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं होते हैं। नहीं है कि हम भक्ति करते हैं और साल में दो हफ्ते की छुट्टी होते, तो हम सब नियम पालन करते हैं और दो हफ्ते छुट्टी हम गोवा जाते हैं और क्या बोलते हैं, वो एक प्रकार का शराब है, नहीं जो खजू खजू का फल से फैल, खजू फैली फेरी। तो शिष्ट लोग नहीं लेते, विस्की पीते हैं ना, और नीच लोग पीते हैं क्या? नीच लोग ठीक है, सो माफ कीजिए, आपके लिए नहीं। आप जैसे लोग वो के लिए नहीं है। आप जैसे मतलब नॉट यू बट योर लेवल ऑफ पीपल आर ड्रिंकिंग विस्की, नॉट दैट्स फॉर वेरी लो पीपल। हम हाई क्लास है, हम विस्की पीते। So there is no holiday. बचपन में मैं ऐसा शंका थी कि देखा कि चर्च में वो सब प्रीस्ट तो हर रोज वो मैस लेते हैं, लेकिन साल में दो हफ्ते में तो छुट्टी जिसमें वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब मैस प्रेयर सब बंद करते हैं और क्या करते हैं कोई नहीं जानते, वो उसको भी निकालते एंजॉय करते हैं। जो भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है। और शुद्ध भक्तजन कोई छुट्टी नहीं चाहते, चाहते हैं कि और ज्यादा समय में भी हम अवसर न लेंगे भगवान की सेवा करने। तो जब मैं इस्कॉन का आश्रम पहले जुड़े हुआ, तो ऐसा बोलना था, तो कम खाओ, आराम कम करो और ज्यादा सेवा करो। निद्राहार विहार खादि विजितो शार गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। निद्रा, आहार, विकार, इस प्रसंग में विकार का मतलब और सभी दैहिक कर्तव्य, तो कम करो और ज्यादा सेवा करो। तो ये अहितु की अप्रतिहता भक्ति, और इस प्रकार की भक्ति से सेवनों के ही जीवाणु स्वयं स्फुरति अधहा। कृष्णा हमको कृपा देते हैं जिससे हम सदैव अवसर मिलेंगे भगवान को देखने के लिए, क्योंकि शुद्ध भक्त जन की इच्छा नहीं है कि मैं भगवान को देखूंगा मेरा आनंद के लिए, मेरा सुख के लिए नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, और अगर भगवान संतुष्ट है तो वे इनका रूप मुझको देखेंगे, और अगर नहीं तो नहीं देखूंगा। तो फिर भी मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो अहितु की अप्रतिहता भक्ति से अधोक्षज विष्णु प्राप्त होते हैं, इनका दर्शन होते हैं। अहितु की हमारी भक्ति यदि अहितु की अप्रतिहता नहीं होते तो अधोक्षज भगवान का दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो वो अधोक्षज भी अधोक्षज साक्षात का वो वैकुंठ का पर्याय है, और उसके ऊपर भी और एक स्तर है अधोक्षज, जो साधारणी दृष्टि से दृष्ट नहीं होते हैं वे ही भगवान। तो साधारण दृष्टि है प्रत्यक्ष, जो हम साधारण आंखों से देखते हैं। साधारण मतलब भौतिक बुद्धि से, सब कुछ जो हम देखते हैं, मैं देखता हूं, विचार करता हूं, वो क्या मेरे इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। अगर अनुकूल हो हम ग्रहण करते हैं, अगर प्रतिकूल है हम अग्रहण करते हैं। ये मन, कलुषित मन की दो वृत्ति है, संकल्प विकल्प। अगर मैं कुछ देखता हूं अच्छा लगता हूं, ठीक है मुझे दो, हम प्रयास करते उसको ग्रहण करना, और अगर वो अच्छा नहीं लगते तो उससे भय लगते है या उसको ग्रहण नहीं करते। और ऐसे कान में से सब कुछ जो हम सुनते हैं तो अच्छा लगते है, ठीक है तो रेडियो और ज्यादा बजाओ, और नहीं अच्छा नहीं लगते उसको बंद करो। तो सभी इंद्रियों में से हम भौतिक जगत, भौतिक स्थिति के बारे में ज्ञान मिलते हैं वो प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अधोक्षज भगवान विष्णु के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन क्या होते हैं, सामान्यतः लोग जो धार्मिक है, धर्म करते हैं, भगवान या गॉड या अल्लाह को विश्वास करते हैं, किसलिए? जिससे इनके भौतिक इंद्रिय सुख का वरदान होगा। तो ऐसे अध हो जब भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते। हम सोचते हैं कि पूरे जगत में सभी वस्तुओं जो है मेरे सुख के लिए है, और अगर भगवान हो तो इनकी शक्ति के द्वारा मेरा सुख वर्धन होगा, तो वो भगवान नहीं है। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? हमारा धर्म है भगवान का सुख के लिए सब कुछ करना, लेकिन दूषित बुद्धि से हम विचार करते हैं कि भगवान का धर्म है मेरा सेवा करना। तो ऐसे भगवान काल्पनिक भगवान, वास्तविक भगवान नहीं है। तो ऐसे धर्म तो वास्तव में वो धर्म नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते सावधामान परित्यजा माम एकम शरणम रजा। भगवान जो धर्म संस्थापन का अर्थ के लिए आते हैं, अन्य में बहुत है सावधामान परित्यजा, तो सब धर्म छोड़ सभी, और इस धर्म मेरे चरण में शरण, पूर्ण शरण लेना, वो ही धर्म ग्रहण करो। तो प्रत्यक्ष एक और प्रकार का ज्ञान है परोक्ष। प्रत्यक्ष अर्थात स्वयं के अक्ष के द्वारा जो हम देखते, स्वयं के कानों में से जो हम सुनते हैं, स्वयं का जीवा से उस स्वाद जो हम मिलते हैं। तो ऐसे 11 इंद्रियां हैं, 5 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 काम इंद्रिय है, और दोनों का केंद्र है मन। तो ऐसे प्रत्यक्ष बुद्धि होते है और परोक्ष ज्ञान भी है। परोक्ष पर अक्षर अर्थात जो ज्ञान जो हम अन्य व्यक्तियों के अक्ष से मिलते। कोई है यहां पर जो जापान गया है, टोक्यो, एनीवन? आई वेंट वंस, एनीवन? तो टोक्यो है ही नहीं, ऐसे जगह है टोक्यो? आप सब विश्वास करते हैं लेकिन कोई नहीं गए, तो कैसे आप जानते हैं कि टोक्यो जापान का राजधानी है? कैसे आप मालूम है? तो टीवी पर देखा ना, स्कूल में पढ़ते हैं, द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो, तो ऐसे आपका विश्वास है। तो आप स्वयं प्रत्यक्ष से, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है कि जापान ऐसे स्थान है, लेकिन आपको विश्वास है परोक्ष। अन्य व्यक्ति बोलते कि जापान का राजधानी है टोक्यो, तो ये परोक्ष ज्ञान बोलते। ये एक और प्रकार का ज्ञान है अपरोक्ष, जो वो प्रत्यक्ष और परोक्ष मिलके जो हम अंदर में विचार करते हैं या अंतर्दर्शन से वो ज्ञान जो जिसका स्मृति होते हैं अपने आप, वो अपरोक्ष बोलते। तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष ये सब भौतिक है, और आध्यात्मिक ज्ञान अधोक्षज ज्ञान है। तो वो अधोक्षज ज्ञान अधोक्षज विष्णु के बारे में है, और उसके ऊपर भी और एक स्तर है, वो अप्राकृत बोलते। अप्राकृत ज्ञान का मतलब कृष्ण की ब्रज लीला। अधोक्षज इसका मतलब भगवान जो महान है, और इनके महान कोई नहीं है। तो फिर भी महान अधोक्षज भगवान स्वयं निम्न स्तर लेते हैं लीला में। तो हमारे विचार में, जीव का विचार में, कृष्ण के ऊपर नहीं है। और कृष्ण ऐसे बोलते हैं भगवद गीता में, मतपरत्राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान है ने, और यही भगवान शब्द की परिभाषा है। भगवान के ऊपर नहीं है कोई, भगवान के समान नहीं है, वे ही सर्वश्रेष्ठ है। पर कृष्ण का विचार में मेरा बाप है नंद महाराज, मेरे ज्येष्ठ भाई है बलराम, राधे वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वर ऐसे नाम कभी सुना नहीं? वृंदावनेश्वरी राधा। तो लीला विचार में कृष्ण से बड़ा है राधा, नंद महाराज, यशोदा। ये अप्राकृत ज्ञान है, अधोक्षज स्तर के परे अप्राकृत स्तर है। तो ये अधोक्षज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको नहीं समझने से ये वो सब धर्म जो धर्म का नाम में चलते हैं, तो सब में कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत भूल धारणा भी होती है। अगर हम नहीं समझते कि कैसे भगवान प्रकृति के तीन गुण के परे है, तो गॉड गॉड हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये सब बोल के भी तो हमारी स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती भगवान के बारे में। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का आरंभ है। तो भगवान कौन है, भगवान की भगवता अर्थात भगवान कैसे भगवान है, भगवान बोल के क्या समझना चाहिए, तो ये सब विषय की चर्चा है भागवत का आरंभ में। और ये सब अच्छी तरह नहीं समझ के तो भागवत शास्त्र में प्रवेश नहीं होते। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी विषय अच्छी तरह समझना। तो अधोक्षज ये शब्द का क्या मतलब है, कोई मुझको बताएंगे? अधोक्षज इस शब्द का क्या मतलब है? बियॉन्ड मंडेन सेंस परसेप्शन, भौतिक इंद्रिय ज्ञान के परे, के अतीत अधोक्षज। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस विषय बहुत महत्वपूर्ण, और इसके बारे में कम से कम 12 घंटे का क्लास होना चाहिए, लेकिन समय इतना सा नहीं है। अच्छा होता कि हम सब दूसरे धर्म, ऑफिस धर्म, फैक्ट्री धर्म इत्यादि बोल करेंगे और यहाँ बैठ के 10 दिन 10 महीना अधोक से जो शब्द पर बात करेंगे। लेकिन आधुनिक प्रगति ऐसी होती है कि शाक्यता नहीं, इसलिए संक्षेप में हम प्रयास करेंगे ये सब चर्चा करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति रम्यता। कल युग में सब प्रायनाल प्रायस सभ्य सबकी आयु बहुत कम होते हैं। कलावस्मिन इस कल युग में प्रायनाल प्रायस सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत यो मंद भाग्य ही उपद्रुता। तो ये सब लक्षण है, प्रत्यक्ष से हम देख सकते हैं। इसलिए उच्च अधोक से जो ज्ञान का आवश्यकता नहीं है, तो प्रत्यक्ष से हम देख सकते हैं सब मंद मंद भाग्य मंद बुद्धि और उपद्रुता मुख्य कलयुग का मुख्य लक्षण है कि सब लोग सदैव विचलित, सबके मन विचलित रहते हैं। तो समय नहीं है और मति भी वैसी नहीं होते बुद्धि। 10 महीना बैठ के अधोक्ष सब शब्द पर चर्चा करना। तो इसलिए इसलिए हरे नाम एव केवलम, हरि नाम की कृपा से उच्चने विषय जो महान ऋषि मुनिगण पूर्व युगों में नहीं समझ पाया, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम कलिहत जीव अनाधिकारी होने के पर इस श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान पर अवगत हो सकते हैं।